بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vandaag gaan we het hebben over een tweede daad van de daden van het hart, namelijk liefde. Als moslim moet je van Allah subhanahu wa ta'ala houden. Sterker nog, je houdt meer van Allah subhanahu wa ta'ala dan van wie dan ook. Allah zegt in de Koran: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. En onder de mensen zijn er sommigen die naast Allah anderen als deelgenoten aannemen. Zij houden van hen zoals zij van Allah houden. En daarna zegt Allah: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Maar degenen die geloven houden intenser van Allah. En het houden van Allah subhanahu wa ta'ala is een van de drie middelen om de zoetheid van het geloof te verkrijgen. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: degene die over drie zaken beschikt, die zal de zoetheid van het geloof proeven. 1. Dat Allah en zijn boodschapper geliefder bij hem zijn dan wie dan ook. 2. Dat je van iemand houdt enkel en alleen omwille van Allah. En 3. Dat je er een hekel aan hebt om terug te keren naar het ongeloof, net zoals je er een hekel aan hebt om in het vuur gegooid te worden. Hoe kun je erachter komen of jouw liefde voor Allah wel sterk genoeg is? Allah die zegt in de Koran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Zeg, o Mohammed, tegen jouw volk: als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dan zal Allah van jullie houden. Dus het eerste kenmerk is dat degene die werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala houdt, dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt en dat hij de islam aanhangt. Dit betekent dat hij geen moeite heeft met het gehoorzamen van Allah. Hoe kun je nou moeite hebben met het gehoorzamen van iemand die je lief hebt, van iemand waar je veel van houdt? En dit betekent ook dat je geduld hebt met de tegenslagen. Want omwille van jouw geliefde kun je het geduld opbrengen, wat er ook gebeurt. En een teken van het houden van Allah subhanahu wa ta'ala is dat je Allah vaak gedenkt, dat je hem prijst in de ochtend en in de avond en bij al jouw handelingen. Want als je werkelijk van iemand houdt, dan denk je heel vaak aan hem. En als je houdt van iemand, dan hou je ook van zijn woorden. En het woord van Allah is de Koran. Dus een heel sterk bewijs van jouw liefde voor Allah is dat jij van de Koran houdt. En als je van iemand houdt, dan hou je er ook van om hem te ontmoeten. En vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Men ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Degene die ervan houdt om Allah te ontmoeten, Allah die houdt ervan om hem te ontmoeten. Betekent het houden van Allah dat je noodzondigt? Het antwoord daarop is nee. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam moest een man heel vaak verschijnen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En waarom? Omdat hij heel vaak alcohol dronk. Waarna de metgezellen zeiden: Allahumma al'anhu, mogen Allah hem vervloeken. Hoe vaak moet hij wel niet verschijnen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de metgezellen zei: La tal'anu, vervloek hem niet. فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Want bij Allah, hij houdt van Allah en zijn boodschapper.